بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى كوا وقته وبعد صلاة الصبح تتكمبشانا كيتو مهم أمباتو بعضي واتو ونشكل يمزاها، lakini dini yetu huwa inakataza mzaha. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha aya katika Qur'ani ikitoa hukumu ya baadhi ya watu waliomtukana mtume na masahaba wake wakati wanatoka katika vita vya Tabuk. Kuna baadhi ya watu wakazungumza maneno wenyewe wadai kwamba ni mzaha, lakini maneno yale Allah subhanahu wa ta'ala akayachukulia kwamba ilikuwa si mzaha na maneno mabaya. Kuna mmoja alisema akimsifu mtume sifa mbaya na masahaba wake, akasema ma raaina mithla qurraina haula, sisi hatujaona watu waovu kama hawa wasomi wetu, amaanisha mtume na masahaba wake. Arghaba butunan, wana matumbo makubwa kwa sababu ya kula mali za watu. Wa akdhaba alsuna, na wana ndimi zinaongea uongo kweli kweli hawa. Wa ajbana inda liqa, na ni waoga wakati wanapokutana na maadui. Anamaanisha mtume na masahaba wake. Mmoja katika masahaba pale akamwambia, kadhabta, wewe muongo, wa innaka la munafiqun, na wewe utakuwa mnafiki. Wala ukhbiranna rasulallah, na haya maneno yako nitamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kawaida wanafiki huwa hawapendi kufichuliwa mambo yao mbele za watu. Basi yule bwana akawai yeye, kabla yule mtu hajafika aliyosema aenda kumwambia mtume, yeye akawai kule ili akakinge kule. Alipofika akuta Qur'ani ishashuka inaelezea mambo yao. Wala insa altahum, utakapowauliza kwa nini mmezungumza maneno machafu kama haya, la yaquluna, watasema innama kunna nakhudhu wa nal'abu, watasema sisi tulikuwa tu tunazungumza maneno ya kukata safari ni ndefu, lazima kuna story tuacheza. Allah akasema utamwambia, akikwambia yeye mwambie, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, je Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na aya zake na masahaba wake mlikuwa mnafanyia mchezo hivyo vitu? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, silete udhuru hapa, mshakuwa makafiri nyinyi baada ya kwamba mlikuwa ni waumini. Sasa mwelewe kwamba katika dini yetu ya Kiislamu mtu anaweza akazungumza neno dogo tu kwenye mdomo wake likawa hilo ndio sababu ya yeye kuangamia. Lazima watu wachunge sana. Sasa mfano wa mambo kama hayo ni hawa watu ambao kwamba wanafanyia mzaha swala zima la ndevu. Wanafanyia mzaha swala zima la ndevu kwamba ndevu ni uchafu, si katika dini, si katika Uislamu. Na hiyo ni kinyume. Tukiangalia Sheikh wetu Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahu Allah Ta'ala, wakati alipokuwa anaelezea mahdhuratul ihram kwenye kitabu chake Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhawil kitabi wa sunna wal ma'thur ani sahaba, alipofika anaelezea mahdhuratul ihram ukurasa wa 50 akigusia swala la kwamba mahujaji kwa tafika mahala watanyoa vichwa vyao, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadi wa mahilla, msinyoe vichwa vyenu mahujaji mpaka wale wanyama wafikie sehemu zao za kuchinjwa. Faman kana minkum maridhan au bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk, mpaka mwisho wa ayat. Sasa akasema hizi zilikuwa ni nywele, sawa. Wa amma lihya, ama ndevu, fa inna halqaha, hakika kuzinyoa hizo ndevu, au akhdha shay'in minha, au kuchukua kitu chochote katika ndevu. Sijui naeleweka hapo. Kuchukua kitu yaeleweka? Yani kupunguza. Sawa eh? Asema haramun. Ni nini? Ni haramu. Fi jamii al-ahwali, katika hali zote. Fi hali al-ihram. Ni sawa sawa ni hali ya kwamba mtu ni muhrim. Yani katika nia ya hija. Wa ghairiha, na hali nyinginezo za kawaida pia. Li hadithi bin Umar, kwa hadithi ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, radhi za Allah zimwendee, kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, khaliful mushrikina, wapingeni washirikina, ahfu shawariba, punguzeni masharubu, wa auful liha, nafugeni ndevu. Haya ni maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, na hadithi ameipokea Imamu al-Bukhari katika kitabu chake Al-Jami' as-Sahih, hadithi nambari 5892, kadhalika Imamu Muslim hadithi ya 602, wa lafdhuhu fil Bukhari, na lafzi yake ilivyokuja katika Bukhari, wawaffiru liha, zijazeni ndevu zenu, wa inda al-Bukhari kadhalik, kadhalika katika Bukhari hiyo hiyo hadithi ya 500 ya 5893, kadhalika Imam Muslim hadithi ya 600, kwa lafzi inosema wa afu, fugeni, wali hadithi Abi Huraira, na kuna hadithi nyingine ya Abu Huraira radhiyallahu anhu alipokea Imam Muslim hadithi ya 603, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimuende, juzu shawari, punguzeni sharubu. Na hiyo ni kwa sababu masharubu walikuwa ahlul ashirki, walikuwa washirikina wakinyoa ndevu na kusokota masharubu. Umeelewana? Basi mtume yeye alayhi salatu wassalamu akawaambia Waislamu, juzu shawarib, nyinyi punguzeni masharubu, wa arhul liha, na nonesheni ndevu zenu, ziacheni zinone kweli kweli. Wa khaliful majus, wapingeni watu gani? Majusu. Majusu ni watu ambao walikuwa wakiishi nchi ya Furs. Watu wenye kuabudu moto. Umeelewana? Sasa yule mfalme wa kule Furs kwa wakati ule alipopelekewa da'wa ni mtume alayhi salatu wassalam, akasema huyu Muhammad amefikiaje mpaka anitumie mimi ujumbe? Eti mimi ni silimu, anataka kutufundisha sisi dini. Sasa ili ajue kwamba mimi ni kiboko yake, nendeni mkamlete. Akatuma watu wawili kumfata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wale watu walipofika kwa mtume kule Madina, sasa watu wa safari ndefu kuanzia Furs si mchezo, ni mbali, paka anafika Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaingia kwake pale, wamenyoa ndevu zote na wamesuka sharubu, kwa sababu asili yao ni Wahindi. Naona bwana, wakaingia pale, sema sisi tumetumwa ni mfalme wetu. Akaambia, nyinyi kabla ya hayo yote, mfalme wenu ndo anakuruhusuni au anakuamrisheni mfanye hivi, mnyoe ndevu na msuke masharubu? Sema ndiyo. Sema lakini mimi Mungu wangu ameniamrisha nifuge ndevu na nipunguze masharubu. Na kuanzia hapo ndo akawageukia masahaba akawaambia, juzu shawarib, punguzeni masharubu, wa arhul liha, nonesheni ndevu zenu, khaliful majus, wapingeni hawa majusi. Naona? Akaambia sasa sikilizeni nyinyi majusi nyinyi. Ni vile tu mjumbe hauwawi akitumwa mahala. Lakini kama sio hivyo, mimi ningekuweni nyinyi. Lakini tambueni tu kwamba huko mlikotoka huyo mfalme wenu sasa hivi kashakufa. Eh? Kashakufa. Na kweli paka wanafika kule mfalme kashakufa. Kashakufa siku nyingi. Sasa akauliza, baada ya kupata habari kamili kwamba kweli kafa, katawalisha nani baada ya kufa? Ambwa katawalisha mtoto wake wa kike. Mtume akasema, la yuflihu qaumun, hawafaulu watu, wallau amrahum imraa, waliotawalisha jambo lao la uongozi wakampa nani? Mwanamke. Ndio asili yake ilivyotokea hiyo. Fa ala kulli hal, fi hadhain alhadithain, katika hizi hadithi mbili tulizosoma hapa, jaa al-amru bidhalika, amri ya kufuga ndevu imekuja katika hadithi hizi, bi alfadhi arba, kwa lafzi nne, wa hiya al-i'fa, kufuga, wal-i'fa, kuziacha, wal-irkha, kuzinonesha, wal-tawfir, kuzijaza. Kala shaykhuna الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى, الشيخ عبد العزيز بن باز يسمى الشيخ عبد المحسن يسمى شيخنا, ما انا شيخ واك كان مفنديشا ايه كسمى الشيخ عبد العزيز بن باز اما ميمي نمسمى كواك chini yake الشيخ عبد المحسن العباد بس يسمى الشيخ عبد العزيز بن باز يسمى, وقد عظمت المصيبه في هذا العصر, وحقيقه sasa hivi msiba umekuwa ni mkubwa zama zetu hizi, bimukhalafati kathiri minan nasi hadhihi sunna, kwa kuwa watu wengi kabisa wanaenda kinyume na hii sunna. Sunna gani hiyo? Sunna kufuga ndevu. Wa muharabatihim lilliha, na wao kupiga vita swala la kufuga ndevu. Waridhahum bimushabahati lkufari wan nisa, na kuridhia kwa wao kwa kujifananisha na makafiri na wanawake, maana asili ya wanawake hawana ndevu, na hata akitokea mwenye ndevu kidogo basi ni nadira. Wa nadiru la hukuma la, sio? Na ama makufari ndio hao wenyewe sema wameamrishwa. Umeelewana? Ama sisi amri kutoka kwa Mola wetu ni kufuga ndevu, wala siyama fi man yantasibu ila alilmi wataalim, tena hasa hasa walioathirika ni wale wanaojinasibisha na elimu na kujifundisha mambo ya dini. Utamkuta shekhe aitwa shekhe huyo wa mtaa, sio? Eh? Ndio ategemewa. Kanywa ndevu kidevu cheupe. Yaani mpaka yani eh? Chateleza vile. Sasa anga huyo shekhe wa vipi huyu? Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Shekhe huyo ndo akasema hivyo. Sisi ni wa Allah na kwake tutafanya nini? Tutareje. Wadhakara shaykhuna al-shaykh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, vile vile shaykh wake, fi adhwa al-bayan, katika kitabu chake adhwa al-bayan jildi 4 kurasa 630, fi tafsiri surati Taha, wakati akifasiri surati Taha, inda dhikra Haruna wa Musa, wakati alipotaja Haruna na Musa akasema, dilalatu al-Qur'an, hii ni dalili ya Qur'ani ala ifa'il liha, kwa swala zima la kufuga nini? Ndevu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala baada alipokuwa anakielezea kisa cha Haruna na Musa, pale Musa alipoenda mlimani kufata kitabu, aliporudi akawakuta watu wake wanaabudu mwanandama, Haruna yupo, akamshika ndevu zake akataka kumpiga katika kichwa chake. Haruna akasemaje? Ya bena ewe mtoto wa mamangu, la taakhudhu bilihyati wala birasi, usizishike ndevu zangu ukazivuta wala usinipige kichwa changu. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil, mimi niliofia usije ukasema kwamba nimewagawa wana wa Israil. Tumeelewana? Ndio kabili niwaache na hali yao hiyo baada ya kuwalingania, lakini sababu aliwalingania wakakataa, akawaambia ya qaum inma futintum bihi, enyi watu wangu eleweni mmefitiniwa nyinyi na huyu mwanandama mnamwabudu bure, mfitna hii. Wa inna rabbakumur rahman, hakika mwala wenu ni mwingi wa rahma, fattabi'uni wa atii'u amri, nifuateni mimi na mnitii amri yangu. Sasa wale wakadharau wakamwambia tuachi kufanya hivi na mfano wa mambo kama hayo mpaka aje Musa. Sasa Musa kaja amkaripia ndugu yake, ambe kwa nini umewaacha wanaabudu ng'ombe wakati wewe hupo hapa, na mimi nilitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala niliomba msaada uwe wewe waziri wangu wewe, waj'alni waziran min ahli haruna akhi, sio? Sasa vipi unawaacha hawa watu wewe? Akamwambia usinipige bwana, usizishike ndevu, ziachilie ndevu zangu zishike. Na ukisikia ndevu mpaka inashikwa, jua huyo si mzuzu wa kawaida, ni ndevu kweli kweli, sio? Sasa al-Imamu Shinqiti alikusanya aya hii na aya ya suratul An'am. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja manabii 18 na ndani yake yuko Harun, kisha akamwambia Mtume Muhammad, ulaika alladhina hada Allah, hawa ni watu ambao Allah kawaongoza, fabihudahu muqtadi, kwa muongozo wao na njia yao waliopita wao walivyofanya wao kila kitu, na wewe shika fanya hivyo. Sasa al-Imamu Shinqiti kwa ushahidi wa aya hizo mbili anasema basi hii ni dalili ya wazi kwamba kufuga ndevu ni nini? Ni wajibu katika Uislamu. Qala dilalatul Qur'an ala ifa'il liha, hii ni dalili ya Qur'ani kwamba tunatakiwa Waislamu tufuge ndevu. Wa annahu kana samtur rusul, na kwamba hiyo ilikuwa ni tabia na alama za manabii al-kiram salawatullahi wa salamuhu alayhim. Wa qala, kisha akasema, wa qad kana sallallahu alayhi wa sallam kathul lihya, na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na ndevu zimejazana nyingi kweli kweli paka zinafika kwenye kifua. Wa huwa ajmalul khalqi, pamoja na hivyo yeye ni mzuri wa viumbe. Mpaka baadhi ya riwaya zinasema kama Nabi Yusuf alipewa nusu ya uzuri, basi Muhammad alipewa uzuri kamili. Kwa nini Sheikh asema hivi wa huwa ajmalul khalq? Kwa sababu wanaonyoa ndevu wanasema wanajitengeneza wawe wazuri. E bwana, unatisha bwana, mijidevu kama paka bwana, zipunguze punguze bwana, uwe mzuri. Sasa mbona Mtume alikuwa hapunguzi na ndiye mzuri wa viumbe, sio? Sasa Sheikh anasema si hoja kusema mimi napunguza ili niwe mzuri, sura yangu iwe nzuri, sijui na nini. Wallahi kama utapunguza masharubu, uache ndevu kama alivyosema Mtume, ndio utajua kwamba wewe ni mzuri, wapendeza kweli kweli, kuliko lijana dume ukawa umenyoa ndevu basi kidevu chang'aa kweli kweli bwana, chateleza hasa kama vile balbu. Hiyo haitakikani hivyo, bali wewe umejifananisha na watu wa maajabu ajabu. Qala wa huwa ajmalu alkhalq wa ahsanuhum sura, na ni mzuri wa sura kuliko wote. Warijalu alladhina akhadhu kunuza Kisra, na wale mabwana waloshika mali za Kisra. Tumeelewana? Wa Kaisar, na mali za Kaisar, yani watu wa Iran na watu wa Sham, wale walioenda kuifungua ile miji, watu wa Rum, na watu wa Furusi, sio wa ile miji yao walioifungua wale masahaba wa zama zile waliopelekwa ni Umar, asema walikuwa ni watu ambao wote wamefuga ndevu, hakuna mnyoaji hata mmoja. Wadanat lahum masharikul ard wa magharibaha wa magharibuha, vikawa chini yao vyote vya mashariki ya ardhi na magharibi yake, sio laisa fihim haliqun, hakuna mnyoaji hata mmoja wa ndevu. Tumeelewana? Lakini sasa hii kwa kuwa ni mila imekuja kwa kufar, na wao hawatoridhia kama alivyosema Allah, wala ntaradha anka alyahudu wala nasara hata tatabia millatahu, hawezi kukuridhia mayahudi wala manasara mpaka sharti ufuate mila zao. Sasa ndio unakukuta baadhi ya watu wanakuja na shubha, midevu ya nini yote bwana, basi hata si upunguze punguze bwana. Una dalili ya kupunguza punguza? Wewe unayo dalili ya kupunguza? Mimi dalili za kwamba usipunguze usinyoe nazo. Wewe je, unayo dalili ya kuniambia mimi ninyoe nipunguze? Yaani imefikia mahala haki inaonekana ni batili na batili inaonekana nini? Ni haki. Na ukiona hivyo jua watu wamefika akhir zamani. Zama za mwisho hizo, Mtume alisema hivyo kwamba itafikia mahala batili inaonekana ndiyo haki na haki inaonekana ndiyo batili. Kwa hiyo mtu anasimama anatangaza batili kwamba watu wakamatane na batili ndiyo haki. Na yule wa batili anaonekana, yule wa haki anaonekana yeye hafai. Kwanza anaamrisha watu jambo ambalo kwamba halitakikani lisikike katika mujtama. Fanasalullah tabaraka wa taala an yahdi almuslimina walmuslimati walmu'minina walmu'minati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.